اگر کسی کی گھڑی گری پڑی پائی اور اس کو اٹھا لیا تو کیا کرنا چاہیے؟ لقطہ اٹھانے کی دو صورتیں ہیں، یا تو اپنی ذات کے لیے اٹھایا یا مالک کو پہنچانے کی نیت سے اٹھایا. اگر اپنی ذات کے لیے اٹھایا تو دوبارہ اسی جگہ نہیں رکھ سکتا، واجب ہے کہ اس کو مشہور کرے یہاں تک کہ اس کا مالک ملنے کی امید نہ رہے. اور اگر اٹھانے والا غنی ہے تو شرعی فقیر کو دے دے، اور اگر فقیر ہے تو خود استعمال کر سکتا ہے. پھر جب مالک مل جائے اور فقیر کے استعمال پر راضی نہ ہو تو فقیر کے پاس لقطہ موجود ہونے کی صورت میں مالک واپس لے سکتا ہے، اور ہلاک یعنی خرچ ہونے کی صورت میں قیمت لے گا، اور اسے اختیار ہے خواہ اٹھانے والے سے لے یا فقیر سے. دونوں میں سے جس سے بھی لے وہ آپس میں ایک دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتے. اور اگر لقطہ مالک کو دینے کی نیت سے اٹھایا تھا تو دوبارہ اسی مقام پر چاہے تو رکھ سکتا ہے، اور پھر بقیہ احکام اپنی ذات کے لیے اٹھانے والے کی طرح ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.